वहीं दूसरी तरफ एक लकड़ी के कॉटेज में अंतरा उस कॉटेज के अंदर एक रूम के बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह को कपड़े से बंद कर रखा था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अंतरा की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपना सर पकड़ते हुए धीरे से इधर उधर देखती है। वो किसी अनजान जगह पर थी। ये देखकर अंतरा के चेहरे पर डर आ गया और वो स्ट्रगल करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो चीखने या चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन उसके मुंह को कपड़े से बंद करके रखा गया, जिस वजह से वो इधर उधर बेड पर कसमसाने लगी और अपने मन में घबराते हुए बोली, किसने किया ऐसा मेरे साथ? कौन मुझे यहाँ लेकर आया? प्लीज मुझे निकालो यहाँ से कोई। मन ही मन अंतरा ये सब कहते हुए मुश्किल से अपने मुंह से वो कपड़ा निकालने लगी और काफी देर के स्ट्रगल के बाद वो अपने मुंह से कपड़ा नीचे खिसकाने में कामयाब हुई और जोर जोर से लंबी सांसें लेते हुए हल्की खांसी के साथ बोली, कौन यहाँ? कौन मुझे यहाँ लेकर आया? सामने आओ, देखो जो कोई भी है सामने आओ। तुम ऐसे छिप नहीं सकते, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मेरे हाथ पैर खोलो प्लीज। ये कहते हुए अंतरा अपने हाथ पैरों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नाकाम रही और वापस से गुस्से से बोली, मैंने कहा कौन है यहाँ? छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ किसी इंसान के तेज तेज हंसने की आवाज आई। अंतरा ये हंसी सुनकर सहम गई और अपनी नजरें गेट की तरफ की और तभी कोई अंतरा से बोला, बहुत याद कर रही थी मुझे, लो अब आ गया तुम्हारे सामने। क्या कर लोगी तुम मेरा या फिर तुम्हारा वो पति? ये कहते हुए वो इंसान अंतरा के सामने आ गया। वहीं अंतरा उस इंसान को देखकर हैरान रह गई और वो हैरानी से बोली, विधान तुम? अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे विधान यहाँ किडनैप करके क्यों लाया था। अंतरा विधान को अभी तक यही समझती थी कि विधान एक अच्छा इंसान था, क्योंकि उस दिन होटल के इंसिडेंट के बाद विधान का दानिश ने कहीं कोई नाम नहीं लिया था, जिस वजह से अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि विधान ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ। अंतरा विधान को देखते हुए धीरे से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी तुमसे कौन सी दुश्मनी थी? अंतरा की बात सुनकर विधान अंतरा के करीब आते हुए गुस्से से बोला, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा, बिगाड़ा तो तुम्हारे पति ने है। उसका कोई हक नहीं है तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ रहने का। तुम मेरे लिए बनी हो, तुम्हें उसके साथ मैं नहीं देख सकता। विधान की ये बात सुनकर अंतरा और भी ज्यादा हैरान हो गई और फिर वो गुस्से से बोली, मैं उनकी बीवी हूँ, समझे तुम? और तुम होते कौन हो मुझे मेरे हस्बैंड से अलग करने वाले? देखो मुझे छोड़ दो, हमारे बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। विधान अंतरा की बात सुनकर एक्टिंग करते हुए बोला, अरे अरे मैं तो डर गया, ओह अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी धमकी से डर गया, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुमसे सच में डर गया। ये कहकर विधान एक बार फिर हंसने लगा और अब वो अपने कदम अंतरा की तरफ बेड की ओर बढ़ाने लगा। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगी और वहीं विधान हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कहूंगा या तुमसे डर जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। तुम अब मेरे साथ यहाँ से दूर जाओगी और तुम्हारा पति वो दानिश ओबेरॉय, उसे बहुत शौक है ना लोगों को तड़पाने का, अब वो तड़पेगा बिना तुम्हारे। ये कहते हुए विधान अंतरा के करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसे सहलाने लगा। अंतरा नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए चीख कर बोली, मुझे छुओ मत, घिन आ रही है तुमसे। मैंने कैसे आखिर तुम जैसे नीच इंसान पर भरोसा कर लिया? दानिश सही कहते थे, मैं बहुत भोली हूँ, पर आज इस भोलेपन से ही मुझे नफरत हो रही है। ये कहते हुए अंतरा कसकर विधान के हाथों को अपने दांतों से काट लेती है। विधान तुरंत अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और गुस्से से अंतरा के बालों को कस कर पकड़ते हुए बोला, बहुत जुबान चलती है तेरी, तू परेशान मत हो, तेरे अंदर की गर्मी को मैं आज ही निकाल दूंगा सारी की सारी। ये कहते हुए विधान कस कर अंतरा को बेड पर गिराता है। अंतरा का चेहरा डर से सफेद पड़ने लगा। इस वक्त विधान किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था उसे, जो उसके शरीर को नोचना चाह रहा था। अंतरा तेजी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी और वो चीखते हुए बोली, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ये कभी करने नहीं दूंगी। बचाओ मुझे कोई, प्लीज बचाओ, कोई है, हेल्प मी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी और ना ही विधान को कुछ भी करने से रोक सकती थी, इसलिए वो अब चीख और चिल्लाए जा रही थी जिससे कोई उसकी आवाज सुनकर उसे यहाँ बचाने आ सके। वहीं विधान अंतरा के सूट को कंधे से पकड़कर नीचे खींचते हुए बोला, चीख और चीख, पर अफसोस कोई तेरी चीख पुकार नहीं सुन सकता। आज तुझे मैं हासिल करूंगा और उस दानिश की हार होगी। ये कहते हुए विधान अंतरा के ऊपर आ गया। वहीं अंतरा की आंखों में आंसू आने लगे और वो अब रोने लगी। विधान उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अंतरा के अंदर ताकत नहीं बची थी अब और स्ट्रगल करने की। तभी विधान की नजर अंतरा के गले में पड़े उस मंगलसूत्र पर गई जिसे देखकर वो कुछ पल रुक गया। वो मंगलसूत्र काफी अजीब सा लग रहा था और तभी विधान को कुछ समझ आया और गुस्से से दांत पीसते हुए वो बोला, ओह तो दानिश ओबेरॉय ने ये डिवाइस तुम्हारे मंगलसूत्र में लगा रखा है जिससे कि तुम कहां और किस जगह पर हो उसे पता चल जाए। काफी शातिर है तुम्हारा पति, मानना पड़ेगा। अंतरा को विधान की बात कुछ समझ नहीं आई और वो अभी सिर्फ खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे विधान से इस समय बहुत डर लग रहा था। वो मन ही मन बस दानिश को याद करते हुए सिसक रही थी। तभी विधान गुस्से से चीखते हुए बोला, नहीं दानिश, तुम मेरे साथ ऐसा गेम नहीं खेल सकते, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ये कहते हुए विधान जैसे ही अंतरा के गले में पड़े उस मंगलसूत्र को खींचने को हुआ तो अंतरा घबरा गई और अगले ही पल एक बैंग की आवाज से उस कमरे का दरवाजा खुला और खुलते ही वो लकड़ी का दरवाजा लगभग टूट गया। इस तेज आवाज को सुनकर अंतरा अपनी भरी आंखों से उस तरफ देखने लगी तो वहीं विधान पीछे मुड़कर देखता कि उससे पहले ही एक जोर की लात उसकी पीठ पर पड़ी और वो जाकर सीधे बेड से नीचे मुंह के बल गिरा। अंतरा ये देखकर तुरंत सामने देखती है तो वहां दानिश अपने हाथों में गन लिए अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर इस समय खतरनाक एक्सप्रेशन थे। दानिश ने सर्द निगाहों से अंतरा को देखा। अंतरा बेड पर लेटी थी और दानिश को देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगी। दानिश अंतरा के करीब आया और उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, Are you okay? अंतरा दानिश के सीने से लगकर रोते हुए बोली, दानिश अच्छा आप आ गए, ये इंसान मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये बोलते बोलते वो और भी ज्यादा रोने लगी। वहीं दानिश ये सुनकर जानलेवा नजरों से विधान को घूरने लगा और फिर अंतरा के हाथ पैरों को खोलते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, I'm here with you. Don't cry. Calm down. कोई भी तुम्हारी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता और जो भी ये करेगा उसे खुद भगवान भी मुझसे नहीं बचा सकते। ये कहते हुए दानिश की नजर अंतरा के शोल्डर पर गई जहाँ विधान के नाखूनों के निशान थे। ये देखकर दानिश की आंखों में खून उतर आया और वो अंतरा को वहीं छोड़कर सीधे विधान के पास गया और तेजी से उसे पंच पर पंच करने लगा। विधान जो अभी संभल कर खड़ा हुआ था अचानक से ऐसे पंच होने पर वापस से जमीन पर गिर गया और दानिश अपने शूज से उसके चेहरे को कुचलते हुए बोला, I'll kill you bastard! तेरी इतनी हिम्मत कि तू दानिश ओबेरॉय की वाइफ की इज्जत पर हाथ डालेगा? ये कहते हुए दानिश इधर उधर देखने लगा और उसे वहाँ कांच की टेबल दिखी जिसे देखकर दानिश ने गुस्से से बौखलाते हुए उस कांच की टेबल को अपने दोनों हाथों से उठाया और उसे सीधे विधान के ऊपर पटक दिया। छन की आवाज से पूरा का पूरा कांच का टुकड़ा विधान की बॉडी पर चुभ गया। अंतरा ये सब देखकर सहम गई और उसकी आंखें अब धुंधली होने लगी। उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा और वो वहीं बेड पर गिरकर बेहोश हो गई। फर्श पर विधान का खून ही खून बिखर गया था। विधान की जोरदार चीख पूरे कॉटेज में गूंज रही थी। वो दर्द से तड़प रहा था। दानिश के चेहरे पर खून की छींटे पड़ चुकी थी और दानिश बेरहमी से वापस से उसके चेहरे पर अपने शूज रख कर उसे मसलते हुए गुस्से से बोला, दानिश ओबेरॉय की कमजोरी उसकी बीवी नहीं है जो तू उसे नुकसान पहुंचाएगा और मुझसे जीत जाएगा। विधान दर्द से बेतहाशा तड़पने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिख रही थी। दानिश शैतानी तरीके से हंसते हुए आगे बोला, उसे कोई मुझसे दूर कर सके ऐसा इंसान अभी पैदा नहीं हुआ और जो पैदा भी होगा वो इसी तरह मेरे पैरों तले कुचल दिया जाएगा। ये कहकर दानिश मजबूती से विधान के चेहरे को मसलने लगा। वहीं विधान की चीखें बढ़ गईं। और अब उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही थी। विधान का खून पूरा फ्लोर पर बिखर गया और उसकी चमड़ी तक बाहर निकल कर दिखने लगी। दानिश बहुत बुरी तरह विधान को मार रहा था। अंतरा तो कब की बेहोश हो चुकी थी। विधान की दर्दनाक चीख पूरे कॉटेज में गूंज रही थी। दानिश किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। तभी दानिश वापस से सर्द आवाज में बोला, तुझे तो उसी दिन मार देता मैं जिस दिन तूने मेरी वाइफ को अपनी इन आंखों में हवस लेकर देखा था। पर तब मारने में मुझे वो मजा नहीं आता जैसा अभी आ रहा है। अभी तुझे तड़पता देखकर और तेरी चीखें सुनकर मुझे सुकून मिल रहा है। ये कहते हुए दानिश ने शैतान की तरह हंसते हुए अपनी गन को लोड किया और सारी की सारी गोलियां विधान के सीने में दाग दी। विधान वहीं के वहीं मर गया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो फिर अपनी गन को वापस से रख कर अंतरा की तरफ बढ़ा, जो बेड पर बेहोश पड़ी थी। वो उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर निकल गया। दानिश अंतरा को सीधे अपनी कार में लेकर बैठा और उसकी कार वहां से निकल गई। वहीं विधान की लाश को दानिश के कुछ गार्ड्स लेकर वहां से चले गए। उधर लॉस एंजलिस में राघवन ग्रोवर को विधान की मौत की खबर मिली, जिसे सुनकर राघवन ग्रोवर पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया और वो गुस्से से अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, मेरा एक और आदमी मारा गया और अभी तक मैं उस लड़की को मार नहीं पाया। मुझे उस लड़की की मौत चाहिए किसी भी कीमत पर। मेरे सारे आदमियों को वहां काम पर लगा दो और आज जल्द से जल्द वो लड़की मरनी चाहिए। ये सुनकर उसके सारे आदमी तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। इधर राघवन बेड पर लेटा हुआ खुद के पैरों को गुस्से से देखकर बोला, बस एक बार मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं फिर मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने इन्हीं हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। ये कहकर राघवन ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। अब क्या करने वाला है राघवन, क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।